jesteś? Projekt dofinansowany przez ministra rodziny i polityki społecznej w konkursie Realizacja kampanii społecznej promującej rodzicielstwo zastępcze. Edycja 2023. Ogłoszenie społeczne. Program trzeci Polskiego Radia, niedziela 14 lipca, minęła 21. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Ameryka po zamachu na Donalda Trumpa. Joe Biden mówi, że nie ma miejsca na przemoc. W Berlinie finał Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Gwiazdka dopiero za pół roku, ale już teraz poszukiwani są wolontariusze Szlachetnej Paczki. W Ameryce nie ma miejsca na przemoc, tak prezydent USA Joe Biden skomentował próbę zamachu na Donalda Trumpa. Biden podkreślił na konferencji prasowej w Białym Domu, że przemoc stoi w sprzeczności z amerykańskimi wartościami. Jest sprzeczna ze wszystkim, za czym odpowiadamy jako naród. To nie jest Ameryka i nie możemy na to pozwolić. Jedność jest najbardziej nieuchwytnym celem ze wszystkich, ale w tej chwili nie ma nic ważniejszego niż jedność. Krajowa konwencja Partii Republikańskiej w Milwaukee odbędzie się zgodnie z planem. Rozpocznie się jutro i potrwa do czwartku. Donald Trump ma zostać oficjalnie wybrany na kandydata Republikanów w wyborach prezydenckich 5 listopada. Zwolennicy i działacze Republikanów są w szoku po ataku na Donalda Trumpa. To straszne. Jest to rzecz, o którą się martwiłam w ostatnich latach, ponieważ prezydent Trump jest taki szczery, widoczny i uwielbia swoje tłumy. A nigdy nic nie wiadomo, kiedy, jak się jest tak narażonym. Były prezydent USA został postrzelony w ucho podczas przemówienia w Butler w stanie Pensylwania. Zginął jeden z uczestników wiecu, a dwie kolejne osoby zostały poważnie ranne. Służby zastrzeliły zamachowca. Eksperci do spraw bezpieczeństwa oceniają, że zawiodły służby, które popełniły błędy, ale zamachowiec nie był profesjonalistą i tylko dlatego Donald Trump nie zginął. Na stadionie olimpijskim w Berlinie już po pierwszym gwizdku w finałowym meczu Euro Anglia gra z Hiszpanią. Chwilę przed spotkaniem nasz korespondent Adam Górczewski rozmawiał z kibicami. Będę oglądał mecz z grupą przyjaciół, Latynosami i oryginalnym Hiszpanem z Malagi. Patrząc na moich kolegów, życzyłbym sobie łatwego zwycięstwa Hiszpanii, ale dla moich emocji chciałbym 3-3 i Hiszpania pokarnych. Hiszpanie, to proste. Gramy lepiej, a Anglia o mało nie przegrała ze Słowacją. My nie mieliśmy takich problemów. Niby jakieś tam wątpliwości są, ale czuję jednak pewność. Hiszpanie grają otwartą piłkę i preferują ekspansywny futbol. Są lepsi na papierze niestety. Ufamy jednak w nasze zwycięstwo. Hiszpania ma bardzo młody zespół, mają szybkie skrzydła, ale jesteśmy w stanie przejąć kontrolę nad środkiem pola, utrzymać wynik i wygrać w karnych. Anglia, to oczywiste. Graliśmy bardzo źle, a doszliśmy tak daleko. Nie damy się pokonać, to jest walka. Tak było przed meczem, a o tym, co na boisku, powiemy w sporcie po serwisie. A wcześniej o oczyszczaniu Jeziora Długiego w Olsztynie z nadmiaru inwazyjnych glonów. Chodzi o moczarkę delikatną, która będzie wydobywana z akwenu za pomocą specjalnych koszy. Rozrost moczarki widoczny jest jako zielone maty utrzymujące się na powierzchni wody. Glon stanowi o tyle zagrożenie dla bioróżnorodności zbiornika, że przez intensywny rozrost wypiera lub zagłusza rodzime gatunki roślin, a przez to zwierząt, ryb, zooplanktonu i innych organizmów. Obumieranie dużej masy roślinności uwalnia do środowiska znaczne ilości materii organicznej i powoduje wyczerpywanie tlenu. W tym roku oczyszczanie Jeziora Długiego będzie realizowane w dwóch turach, do 19 lipca i od 5 do 9 sierpnia. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. Szlachetna Paczka szuka wolontariuszy. To jedna z najbardziej znanych akcji charytatywnych. Co roku przed świętami do tysięcy potrzebujących rodzin z całej Polski wolontariusze dostarczają prezenty. A w nich to, czego sami potrzebujący pragną. Często to rzeczy, które dla nas na co dzień są podstawą. Monika, wolontariuszka Szlachetnej Paczki, opowiada o jednej ze swoich podopiecznych, pani Władysławie. Opiekuję się schorowanym, dorosłym synem i to, co urzekło mnie w pani Władysławie, że przez całą naszą wizytę nie mówiła w ogóle o sobie, o swoich potrzebach, tylko właśnie o panu Marku, o swoim synie. Kiedy zapytana została przez nas o to, jakie ona ma marzenia i co chciałaby dostać, była spieszona i nie wiedziała, co powiedzieć i w końcu powiedziała, że może gdyby się udało jej kupić na przykład parę rajstop. Na stronie internetowej Szlachetnej Paczki znajdują się instrukcje, jak zaangażować się w następny weekend cudów, by pomóc takim właśnie osobom. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Norbert Michalak. W Berlinie rozpoczął się finał piłkarskich Mistrzostw Europy. Hiszpania gra z Anglią. Jest piąta minuta meczu. Na razie bez bramek. Anglicy mimo awansu do finału nie prezentowali dobrego futbolu. Dopiero w półfinale pokazali, na co ich stać, a Hiszpanie od początku zachwycali. Wygrali grupę i pokonali Niemców oraz Francuzów. Selekcjonerzy obu reprezentacji nie zmieniali zbytnio wyjściowych składów i z jednym wyjątkiem postawili na nazwiska, które zapewniły finał Mistrzostw Europy. Lewe wahadło w składzie synów Albionu zajął Luke Shaw kosztem Kierana Trippiera. Bardzo dobre wiadomości z Londynu. Jan Zieliński i Su Weixie z Tajwanu triumfowali w mikście w tenisowym wielkoszlemowym turnieju na trawiastych kortach Wimbledonu. Polak i jego partnerka w finale pokonali Meksykanów Julianę Olmos i Santiago Gonzaleza 6-4, 6-2. To drugi wielkoszlemowy tytuł Zielińskiego i Hsie. W styczniu wygrali Australian Open. A w finale turnieju panów Carlos Alcaraz wygrał z Serbem Nowakiem Dżokowiczem 6-2, 6-2, 7-6 i obronił tytuł wywalczony przed rokiem. To jego czwarty triumf w karierze w Wielkim Szlemie. O zwycięstwie Alcaraza mówi trener tenisa Radosław Nijaki. Był to pokaz świetnej gry Alcaraza. Jest to zawodnik kompletny, przede wszystkim bardzo szybki, bardzo dojrzały, dysponujący niesamowitym czuciem gry z tyłu czy przy siatce. Gra na równi Hiszpan i naprawdę ciężko go rozgryźć, doskonale się broni i jest ciężki do zatrzymania. A siatkarze plażowi Michał Bryl i Bartosz Łosiak nie wygrali turnieju Beach Pro Tour Elite w Wiedniu. W finale Polacy przegrali z mistrzami olimpijskimi z Tokio, Norwegami Andersem Molem i Christianem Sørmem 0-2. Biało-czerwoni przygotowują się do startu w igrzyskach w Paryżu. A w kolarskim Tour de France znów wygrał Słoweniec Tadej Pogacar, tym razem w Pirenejach 15 etap. Do przejechania było prawie 198 km. Tak jak w sobotę na ostatnim podjeździe lider Pogacar i wicelider Duńczyk Jonas Vingegaard jechali razem na czele i znów Słoweniec okazał się mocniejszy. Oderwał się od rywala i dojechał na metę z przewagą minuty i 8 sekund. A w Berlinie w finale Hiszpania-Anglia 7 minuta, bezbramkowy remis. W nocy gdzieniegdzie przelotne opady deszczu, a na zachodzie i południowym wschodzie miejscami burze. Temperatura minimalna około 18 stopni na przeważającym obszarze kraju, 20 na południu, a w rejonach podgórskich Sudetów chłodniej około 11 stopni. Ogłoszenie społeczne. Mój koniec świata był 863 dni temu. Pierwsza myśl... Dlaczego ja? Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób. Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby. Jeszcze chciałabym pożyć. Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jak lato, to temperatura rośnie, a ceny na Allegro maleją. Odkryj gorące przeceny na Summer Sale. Setki produktów na wakacje z kategorii moda i sport teraz w super niskich cenach. Przebieraj w okazjach tylko do niedzieli. Jak tak, to Allegro. Festiwal filmu i sztuki BNP Paribas Dwa Brzegi obchodzi 18 urodziny. Już od 27 lipca do 4 sierpnia świętujemy w Kazimierzu Dolnym i Janowcu. Spotkania, premiery, kino dla dorosłych, koncerty i rozmowy do białego rana. Zapraszam, Grażyna Torbicka. Poleca Radiowa Trójka. Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje. Suplement diety Perspiblock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach. Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblock Forte i nie martw się potem. Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Euro 2024. 17. Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Pasjonujący turniej finałowy na 10 niemieckich stadionach. A dzięki Polskiemu Radiu również w eterze i internecie. Relacje, pełne transmisje, serwisy sportowe oraz specjalne audycje na antenach jedynki, trójki, czwórki Polskiego Radia 24 i na polskieradio.pl. 14 czerwca, 14 lipca. Euro 2024 w Polskim Radiu. Partnerem audycji jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Samo H. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie przed mikrofonem Jacek Hawryluk. Niedzielny wieczór w Trójce to wieczór muzyczny. Mam nadzieję, że do tego już zdążyli się Państwo przyzwyczaić. Niedziela, czyli Samocha, do godziny 23. Dziś wielkiej filozofii nie będzie. 14 lipca w kalendarzu, czyli właśnie Narodowe Święto Francji. Francja ma co świętować, zwłaszcza ostatnio. My na szczęście polityką się nie zajmujemy, są dziedziny znacznie bardziej przyjemne. A muzyka francuska, jak Państwo wiedzą, jest mi od lat bardzo bliska. Zatem dzisiaj zabieram Państwa do Francji. To mogą być oczywiście kolonie francuskie, nomenklatura istotna nie jest. Wybrałem moje ulubione francuskie płyty, będą klasyki, posłuchamy także zupełnie przedpremierowo przepięknych kołysanek z XV i XVI wieku w psychodeliczno-folkowych wersjach, które nagrał ostatnio Kevin Foley. Marcin Masecki zagra dla nas przyboje Erika Satiego, a Isao Tomita przypomni słynne Bolero Maurycego Ravela. Zapraszam. Les ailes de la Rolls effleuraient des pylônes. Quand, m'étant malgré moi égaré, nous arrivâmes, Rolls et moi, dans une zone dangereuse, un endroit isolé. Cette Silver Ghost de 1910 s'avance en éclaireur, la Vénus d'argent du radiateur, dont les voiles légers volent aux avant-postes. Poste de radio couvrant le silence du moteur, elle fixe l'horizon et l'esprit ailleurs semble tout ignorer des trottoirs que j'accoste. je déconnais, avant que je ne perde le contrôle de la Rolls. J'avançais lentement. Ma voiture dériva. Et un heurt violent me tira soudain de ma rêverie. Merde! J'aperçus une roue de vélo à l'avant qui continuait de tourner en roue libre. Et comme une poupée qui perdait l'équilibre, wszystko jasne i to na samym początku naszego dzisiejszego spotkania. Odkrywam karty. Niech tak będzie. Gdybym miał wybrać moją ulubioną płytę Serge'a Gainsbourga, to byłby właśnie album Histoire de Melody Nelson. Gdybym miał wybrać moją ulubioną płytę francuską, taką powiedziałbym na bezludną wyspę, to byłby to album Histoire de Melody Nelson Serge'a Gainsbourga. Opublikowany 24 marca 1971 roku. Album przepiękny, koncepcyjny, opowieść pewnego spotkania. Spotkania dorosłego, dojrzałego mężczyzny z bardzo młodą dziewczyną. Gainsbourg pyta Tita Pelcomont. Ona, Jane Birkin, odpowiada Melody Nelson. Tak ta historia się rozpoczyna. To nie jest bardzo długi album, ale powiedziałbym bardzo esencjonalny i muzycznie przepięknie zrealizowany przez Jean-Claude Vanier, który odpowiedzialny był za wszelkie partie orkiestrowe, za aranżację, za przygotowanie zespołu. No ale wiadomo, że tym człowiekiem, który wszystko tutaj wymyślił i pokierował, był Serge Gainsbourg. Zatem od razu na początku ta płyta, no bo skoro dzisiaj same przyjemności, to niech tak pozostanie. Le zénith, convoitant les Guinées que leur rapporterait le pillage du fret. Sur la mer de corail, au passage de cet appareil, ces créatures n'ont dénué de raison. Marie de Vicomte, celle du comète. Et comme leur totem n'a jamais pu abattre à leurs pieds ni Boeing, ni même des C4, thank you. Tak kończy się ten album i ta historia, Histoire de Melody Nelson Serge'a Gainsbourga. Album z 1971 roku, rejestrowany w Londynie i w Paryżu. W 1970 roku jeszcze pewne ścieżki dogrywano w styczniu 1971 roku, tak by zdążyć z wydaniem w marcu. Spory skład, jak powiedziałem, nad wszystkim czuwał Jean-Claude Vanier, który grał na fortepianie, organach, harmonium, także na kotłach. I jeszcze jeden muzyk jest niezwykle istotny w tym zestawie, o czym czasami się zapomina. Na elektrycznych skrzypcach grał wielki Jean-Luc Ponty, czyli jeden z najsłynniejszych francuskich skrzypków, nie tylko jazzowych. Histoire de Melody Nelson. To skoro dzisiaj wspominamy, to jest jeszcze jedna płyta, którą bardzo lubię, z tego samego okresu, czyli z przełomu lat 60. i 70., nieco wcześniejsza, bo wydana w listopadzie 1969 roku, i to jest kolejna moja ulubiona artystka francuska, czyli Brigitte Fontaine. Wówczas pojawiła się jej płyta Comme la radio. To był czwarty jej studyjny album, w którym, nagraniu którego wzięli udział członkowie Art Ensemble w Chicago, amerykańskiej formacji, która przyjechała do Paryża na kilka występów, po czym okazało się, że klimat polityczny, społeczny znacznie lepiej odpowiadał w Europie, w Paryżu niż w Chicago, i tak zostali na kilka lat nagrywając i swoje płyty, i współpracując między innymi z artystami francuskimi, między innymi z Brigitte Fontaine. Ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, rien que de la musique. Ce ne sera rien, rien que des mots, des mots. Des mots comme à la radio. Ça ne dérangera pas, ça n'empêchera pas de jouer aux cartes. Ça n'empêchera pas de dormir sur l'autoroute. Ça n'empêchera pas de parler d'argent. Ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, juste pour faire du bruit. Le silence est atroce. Quelque chose est atroce aussi. Entre les deux, c'est la radio. Tout juste un peu de bruit pour combler le silence. Tout juste un peu de bruit et rien de plus. Tout juste un peu de bruit, n'ayez pas peur, ce sera tout à fait que... me claquer entre les doigts la garce. À cette minute, cinq vieilles dans un jardin public entameront la question de savoir s'il est moins 20 ou moins 5. À cette minute, des milliers et des milliers de gens penseront que la vie est horrible et ils pleureront. À cette minute, deux policiers entreront dans une ambulance et ils jetteront dans la rivière un jeune homme blessé à la tête. À cette minute, une vieille dame ivre-morte gémira seule au dernier étage sous son lit et ne pourra plus bouger. À cette minute, un Espagnol sera bien content d'avoir trouvé du travail. Il fait froid certains endroits parce qu'il fait trop froid. Traducteur, traduisez. Mais n'ayez pas peur. On sait ce que c'est que la radio. Il ne peut rien s'y passer. Rien ne peut avoir d'importance. Jak to w radiu. Muzyka i trochę słowa. Comme la radio. Bougie de Fontaine. Jak się ma takich muzyków, to można oczywiście zrobić wszystko. W tym wypadku to jazzmeni Art Ensemble w Chicago. Z prostej muzyki, z prostej piosenki można stworzyć arcydzieło, ale właściwie czy to była piosenka, czy to jest piosenka, to coś znacznie więcej. Trochę rozimprowizowanych dźwięków, słowa, wszystko naraz. Jak to w radiu? Tak śpiewała Brigitte Fontaine i przyznaję, ten utwór od lat robi na mnie ogromne wrażenie. Rok 1969. A samą Brigitte Fontaine, no cóż, to była taka sytuacja, że we Francji zawsze uznawana była za wielką artystkę, ale tak naprawdę na świecie stała się popularna Praktycznie w latach 90., kiedy to jej muzykę zaczęli promować artyści anglosascy, zwłaszcza amerykańscy, Beck czy zespół Sonic Youth. We Francji, jak wspomniałem, zawsze była ceniona przez pewne grono artystów i wykonawców tej bardziej ambitnej piosenki i dlatego też Laetitia Sadie z zespołu Stereolab zaprosiła Brigitte Fontaine do nagrania wspólnego utworu Calimero. J'ai rien fumé depuis. Encore d'heure, tout juste. Je tousse à la folie. Vraiment trop injuste. Mon amant est pervers.

erotyków, przepięknych tekstów dwudziestowiecznych, a jego przyjaciel Nicolas Repas oprawił to wszystko muzyką. Nicolas Repas odpowiedzialny jest za te kompozycje, za samplowanie, za te powtórki przepięknie wplatające się w słowa. Gościnnie w tej kompozycji Lou Mon Étoile z tekstem Guillaume'a Apollinaire'a wystąpiła Nayet Leba. Zresztą Arthur Ashe lubi sięgać po wielkie teksty, po literaturę, po poezję i żonglować nią, zestawiać ze swoimi tekstami i to wszystko tworzy rzeczywiście takie wyjątkowe całości, tak jak na tej płycie z erotykami oprawionymi muzyką. Tę godzinę już powoli kończymy. François Bré w finale, a ja spotkam się z Państwem po godzinie 22. Arrivé à Tarifa, au bout de tout, au bout de rien du tout, avec ce vent, on ne sait pas ce qu'il nous veut, nous faire revenir en arrière. Nous faire tomber dans la mer, ce vent qui tourne et qui rend fou. Arrivé à Tarifa, parce qu'on ne peut pas tout faire. Parce qu'on verra pas tout. Toi tu voulais connaître une frontière, pouvoir dire là nous sommes au bout, sans que je puisse dire le contraire. Avec en face une autre terre, à Tarifa nous sommes tombés, comme si la terre avait glissé, que des plaques s'étaient heurtées. Nous précipitons, toi et moi, à Tarifa. À Tarifa. Ogłoszenie społeczne. Wyobraź sobie, że czekasz na dziecko. Liczysz tygodnie, cieszysz się, ale dziś znów jesteś głodna. Nie masz nic do jedzenia. Zjesz coś dopiero jutro. Dzielisz głód na dni. Twoje dziecko urodzi się za wcześnie. Będzie małe i słabe, ale nasz szpital pomoże mu przeżyć. Polska Misja Medyczna ratuje niedożywione dzieci w Etiopii.